Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminler zina yapmazlar. Furkan suresi ayet 68'den başlıyorum. Bu ayet-i kerime yukarısına makabiline atıf arada. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine la yed'une. Vellezine şu kullar, şu insanlar. Kimler? Allah-u Teala Mevlamızın sevdiği salih kulları, gerçek müminler. Ve Allah'ı ilahen ahare. Bunlar Allah'la birlikte başka bir şeye de yalvarmazlar, tapınmazlar, Allah-u Teala'ya şirk koşmazlar. Demek ki Mevlamızın gerçek hakiki kulları, Allah'ı bir bilenler, mülk Allah'ın Celle Celaluhu'ya, yaratan Mevlamız, böyle olunca bunları Allah'tan başka bir şeye tapınmazlar, Allah için koşmazlar. Velayet nefse harunullah illa bilhak. Bir de Allah-u Teala Mevlamızın haram kıldığı bir nefsi kişi öldürmezler. Yani konu bu değil de ayet-i kerim olduğu için kısa geçiyorum bunları da. İlla bil hakkı. Allah-u Teala Mevlamızın öldürülmesini, haram kıldığı insanı öldürmezler. Yani katil olmazlar. İlla ama bazen de öldürürler bil hakkı hak olarak. Mesela savaşta insan öldürülür. Kısasta insan mesela kararlı öldürülebilir. Vela yeznûn. İşte konumuz burası. Vela yeznûn. Ve Mevlamızın hakkı kulları zina etmezler. Şimdi bu ayet-i kerimede üç tane büyük günah bir araya geliyor. Biri Allah'a şirk koşmazlar müminler. Müşrik olmaz müminler. Çünkü Allah'a şirk koşan müşrik denir bunlara. Allah korusun kafirdir, inkarcıdır. Ebedi yeri cehennemdir. En büyük suç evvela Allah şirk koş, ortak koşmaktır. Puta tapınmaktır. İkincisi adam öldürmek, haksız yere insan öldürmek, katil olmak. Üçüncüsü zina yapmak bakmaktır. Demek ki zinanın suçu bunlara eşdeğer yakın böyle. Allah şirk koşmak gibi, adam öldürmek, katil olmak gibi zina yapmak bunlara eşe yakın bir büyük günahtır. Burada Mevlam zina etmesinler buyurmuyor da velâ yeznûn o mümin kullar onlar zina etmezler. Yani bunların imanı bunları korur. İman kişiyi korur. Bir genç varmış, bekar, 30 yaşlarında hiç evlenmemiş. Fakat salih, tekva genç. Hep Allah'ın ricali. Bir gün camiye, cemaate giderken olacak bu imtihan tabii kendisine. Bir kötü kadının bir erkekle pazarlık yaptığını duyuyor. Pazarlık yapıyorlar. Beraber kalmaları için. Anlaşamıyor ama. Kadın fazla para istemiş, o da bunu kabul etmemiş, anlaşamamışlar, gidiyorlar. Bu genç, ömründe hiç harama bakmayan genç, o anda kulağında bunu duyunca, o kadın da pazarda duyunca, elinde olmadan şeytan bunun gönlüne giriyor, bunun kalbini bozuyor, bir anda kalbini bozuyor, camiye gidemiyor. Bir ileri, bir geri, bir ileri geri, artık o nefis şehvet irade gücüne baskı yapınca artık irade gücü gidiyor, aklı gederli dışı kalıyor. Kadın yana geliyor. Bak diyor, onun istediğin parayı ben sana vereceğim diyor. Beni gelir misin diyor. Tabii kadın gelirim diyor. Bu işlerinde camiye diye çıkmış, evine doğru dönüyorlar. Dönüyorlar ama yolda yani imanı galebe ediyor. Yani burada nefis şeytan, iman küfür bir mücadele oluyor şimdi bunun gönlünde. Yola dönerken yine bunun imanın kuvveti üstün gülüyor bir anda. Ne yapıyorsun sen? Bir kendine bakalım. Allah görebiliyor. Allah huzurundayım. İmandan kaynaklanan bir Allah korkusu titreme başlıyor. Eve geliyorlar, içeri giriyorlar. Kadına diyor ki, ben de iki namazımı kılayım diyor. Hele sen de sen kılmamışsa bekle beni diyor. Ve kadın şaşırıyor. Allah nasıl insan bu? Beni buraya getirdi, bu amaçla getirdi, bu namaza durdu. Namaza duruyor. Namaza durunca Allah huzuruna durduğunun bilinciyle öyle ki namaza vermiş ki Allah tam kendini vermiş, namazı ağlayan namazını kılıyor. Bunu gören kadın Allah'a, bu acaba deli mi, neyin yansı acaba? Niye beni getiriyor acaba bu derken? Şimdi kadın bekliyor namaz kılması tabi, namazını bitiriyor. Kadına diyor ki, sen ne işin benden para, şu kadar para. Ben sana diye iki misli vereceğim diyor. Gel sen bu işin tevbe et bak diyor. Ben Allah'tan korkuyorum diyor. Allah bizi görüyor, biliyor. Kadın münasebette bulunuyor. Kadın diyor ki, para için ben tevbe edeceğim. Kadın tevbe ediyor. Ondan sonra elini kadına. Dikkat elini bunlar böylece. Şimdi bazen Mevlam bir kula, Mevlam bir kuluna sebep kılar muhtemelen bak böyle. Sebep kılar böylece. Demek ki o kadının da Allah katında iyi bir tarafı varmış ki Allah onu sevmiş, onu Allah kurtaracak muhtemelen. Bu gencin gönlüne önce bir dalgalanma geliyor, fark etmiyor. Kendine geliyor, onu da kurtarıyor böylece. İşte gerçek müminler, yani imanı kamil iken, Allah huzurunda bilincindeyken zina edemiyorlar muhteremler. Hadis okuyorum inşallah, Ebu Davud Hakim adı şerifte, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İza zenel abdü, bir kul zina ettiği zaman harac-ı mühür imanı, imanı çıkar bak böyle. İmanı çıkar. Neden? Tabi fuhuş, zina nedir? En büyük haramdan birisi haram. Ne var zinada? Haramdan zevk alma. Haramdan zevk alma. Bu nedir? Günaha daha katmeleştiriyor be. Kat kat büyütüyor günahı. Yani bir insan bir haramı işlerken, haramı işlediği için hoşuna gider, zevk alırsa günah çok daha büyüyor. Mesela örnek bir kimse namaz kılmıyor, gelmiyor namaza. Ama şöyle ezanlar okunuyor, cemaate bakıyor, evdeki namaz kılıyorlar, o kılmıyor, üzülüyor mesela bak. Kılmadığı için zevk almıyor bundan. Bir insan aç kalır, domuz eti yer. Ama tiskinir bundan, istemiyor bunu yer başka. Demek ki bir haramı yaparken o haramı zevkle yapmak, o haramdan hoşlanmak nedir? O anda imanla bu bağdaşamıyor. Bağdaşamıyor efendice. İman çıkıyor bak. Fekâlâ resî kevzulleti. İman çıkıyor ona başucunda bul gibi duruyor böyle. Fîzâ eklâ. Eğer kul o dünyadan kopsa, pişman olsa, tövbe etse, Allah'a dönüş yaparsa, reca ileyhi, iman gerekene dönüyor. Ama yok, o fuhuş, o kötü yoldan dönemedi, ondan dönemedi, tövbe edemedi, pişman olamadı, orada gidiyorsa Allah korusun, imanı çıkıyor muhtemelen bakın. İkisi bağdaşamıyorlar böylece. Allah Teala bizlere İsra 32'de şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve la takrabu zina. İşte zinaya düşmemek için Allah Teala buyuruyor. Zinanın esbabına, sebebine yaklaşmayınız. Çünkü insanda nefis de var, şeytan da var. Nefsin çok özellikleri var. İkisi temeldir. Nefiste. Biri gazap, öfke, biri şehvet. Her insana bu vardır böyle. Her insana bu vardır. Yalnız öfke, gazap, yine doğan şuruda da vardır. Ölüm hastasında yine vardır. O iş insana ayrılmaz, öfke. Yine doğan çocuk, Mesela annesi bir altına almasın, ya hemen ağzına meslini vermesin, yani üç aylık çocuk nasıl kızar çocuk böyle, sinirlenir böyle çocuk, bağırıp şey yapar mı da böylece. Şehveti yoktur kendisinin böylece. Yine bir kimse ne kadar yaşlı olursa olsun, ağır hasta bile olsa, yatağa bağımlı bile olsun, yine onda öfke, gazap yine vardır böyle. Yine kızar, yine sinirlenir, her şey yapmak ister böylece. Ama bu şehvet, yani edep yeri şehveti, bu insana hep devamı verilmiyor. Belli bir yaş, çocuk belli yaşa geliyor ki bülü çağı dönüyor buna, o zaman veriliyor, yine alınıyor bundan. Alınıyor da bundan bu şekilde alınıyor. İşte bu insanda bu şehvet duygusunun bulunduğu çağlarında kul kendine güvenmemesi gerekiyor. Mevla buyuruyor, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Yani tehlike. Bazı tabela vardır. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diye. Tabela vardır bazen. Bu da bir manevi tabela bizlere Kur'an ayeti kerimede Mevla buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Nasıl bu yaklaşma olacak? Konu geleceğim inşallah. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Çünkü zina bir fahişelik, fuhşiyattır. Fahiş, el-fahşü kökünden gelir ki, aşırılık anlamına geliyor, aşırılık. Günahta aşırı, hayal perdesinin patlaması, hatta aşırı fiyata bile ne deniyor? Fahiş fiyat deniyor, aşırı fiyata bile. Yani demek ki zina, her açıdan bir aşırılık. Haddi aşma, huddu aşma, ilahiyemiz çiğnem anlamına geliyor. Vesa esebiyle ve o ne kötü yoldur Allah biliyor. Ne kötü yol, Allah korusun öyle bak. Vesae ne kötüdür, sebilen, bu da bu temiz deniyor buna, yol yönünden ne kötü bir yoldur. Yani bir insan yola düştüm Allah korusun, erkek yeter kadın, artık çıkmaz yola girdi Allah korusun. Her gün batar, batar, batar, batar artık Allah korusun. Dünyası da gider, artık gider kişi Allah korusun her şey. Şimdi gelelim inşallah zinaya yaklaşmama. Bu her mümine gerek bu. Çünkü bir insan evliya bile olsa, mesela Bersisa, büyük kâmes evliyaydı. Beni sıra kâmi zaman, peygamberin zaman döneminde. Mürüttirin havada uçururdu. Yani kendi uçtu gibi havada, mürüt havada uçururdu. Öyle güçlü, tasarruf sahibi kendisi. Büyük evlullah'tı. Ama şeytan, Allah'tı muhteremler, önce içki, ondan sonra da bir kadına. Yani şeytan onu şöyle kandırdı. Dedi ki Bersisa'ya, senin de biraz da yükselmen için dedi, bir tek yol var. Şeytan. Ama ona şeytan insan gibi geldi. Şeytan bir pirifani, başında sarı cübbe takkesi, elinde asası öyle geldi, şeytan yanına geldi. 3 gün kaldı bunun yanında. Hiçbir şey emin tabii şeytan. Uyumadı hiç. Bersiz daha, bakın evliya da olsa gene tabii su içmesi gerekiyor, bir şey yemesi gerekiyor. Şimdi sordu iblise şeytana. Arkadaş be, sen nasıl makama çıktın? Hiç uyumuyorsun, yorulmuyorsun. Şeyi içmiyorsun, şeytan güldü, yakaladı işte bunu. Kolay ama sen yapamazsın bunu. Ama ne olur söyle, yapacağım. Ben ona makam erişeyim. Yok, yapamazsın, söyle. Sen hiç günah işlemedin hayatında. Sen daha ufak yaşından, bu Allah yolundasın devamlı. Ben önce günahkardım, günah işledim. İşte aklıma günahım gelince içim cız diye yanıyor. Allah korkusu benden muazzam galeyan ediyor. Bu Allah korkusu ile ben çok makam alıyorum. Ama senin günahın olmadığı için sen gayet yavaş gidiyorsun, normal gidiyorsun. Seni bir itici kuvvetin yok işinde, gönlünde gelen. Sen de bir gün işlesen, sonra tevbe etsen, bak sen yükselirsin benim gibi. Şimdi Bersan'ın bu mantık oyunu hoşuna gitti, mantık oyunu. Tabii din mantıklı olmaz. Din nakdidir. O şeydi Bersan'ın, peki ne yapayım? Kolay var dedi. Bir günah işle, sonra tevbe edersin. Peki nasıl günah işleniyor? Bilmiyor ki işlemesini. Hiç yapmam hayatında. Nasıl günah işleniyor? Ne yapmam gerekiyor? Canım git bir adamı öldür işte. Al öyle kılıcını o zaman tabii. Arkadan bu renksizlerin kılıcını öldürür. Durdu. Nasıl oluyor? Allah'ın yarattığı bir bedeni, bir köşk, binayı, bir canı nasıl alırım ben? Titredi böyle. Yapamıyor tabii. Bir günah işleyememiş. İkinci yeni şeytan şimdi. Zina et bir kadınla. Ama nasıl yap? Allah görüyor, biliyor ama ya. Tabii evliye Allah huzurunda. İman hakka yakın imanı Allah huzurunda. Nasıl yapabilirim? Edebi aşırırım Allah huzurunda. Nasıl yapabilirim ben bunu? Titri yapamayacağım bunu da. Yok mu daha başka bir günah? Günah soruyor şimdi. Var. Nedir bu? Şarap iç. Baktı ki şarap onlara bakarak onu daha hafif gördü. Kolay gördü şimdi onu böyle. Bir adam öldürmek ondan irkildi. Fuhuş zina yapmak Allah'tan utandı, meleklere utandı ama şarap içmeye daha kolay geldi. Peki bunu yaparım. Nerede buluyor bu şarap? Bilmiyor tabii. Şeytan bir adres verdi. Git oraya, orada şarap var. O zaman gizli bir şarap satması. Şeytan gitti oraya. Şarap satan yerinde dükkan sahibi de bir yere gitmiş. Hanımına bakmış tezgahta. Gidiyor şeytan, bu berstaşın oraya. İçeriye giriyor, içeri içiliyormuş. İşte efendim, ben şarap içeceğim. Peki diyor, kadın buna getiriyor. Tam meze getiriyor. Şu bu derken, şimdi kadın orada geziniyor. Kadın da hafif yarışıklamış kadın da. İlk defa bir kadına baş başa kalıyor. İlk defa hayatında kalıyor. Tabii bakınca, kadın konuşunca, gülünce, kadının hareketi şuna edince, berstaşın değişiyor. Tabii evliya da olsa, bir insan peygamber de olsa onda şehvet duygusu var. Tahrik edildi mi o harekete geçiyor tabii. Bu defa kadına taşıma başladı derken zaten kadın o yolun yolcusuymuş. Bu kadına zina edebildi orada mı tabii? Edebildi böyle. Derken kolesi geldi, içeri girdi. Şimdi Bersa kolesini görünce korktu ondan, aldı oradan bir oğlun kolesi başına vurdu da orada öldürdü. Onu da orada öldürdü. Sonra ne yaptılar tabi? Şeytan şikayet etti Bersa'yı. Hemen o günkü mahkeme edildi. Zinadan dolayı 100 sefa vurulacak. Adam öldürdü, kızlar öldürülecek. Önce 100 sefa vurdular Bersa'ya. Ondan sonra sehpaya götürürler. O yağlı ip başına takılmak üzere sehpaya çıktı. Şeytan karşısında şimdi Bersa'nın. Bersa'ya şeytan görünüyor. Berstaş şeytana görünce, aman bana yardım et, beni kurtar. Allah'tan yardım istemiyor başında, ondan hiç yardım. Aman beni kurtar, ne olacak benim malim? Kolay ben seni kurtarırım ya, ben makam sahibiyim işte ona böyle. Peki, ama kurtar beni, kurtarırım ama bir şartı var. Nedir o? Bana bir secde et, şöyle başına bana bir secde et, ben seni kurtarırım. Berstaş'a ona ayakta secdenin başını eğerken, o anda yalıp çekmiş cellat, Allah korusun muhteremler, şeytan secdeyken, hem dininde imandan çıktı, hem katil oldu, hem fuhuş yaptı, hem de zina, içki içti. Böyle artık gitti muhtemelen böyle şey. Yani bunun için hiçbir Müslüman bulunduğu anda manevi açıdan ne kadar imana kuvvetli olsa kendine güvenmemesi gerekiyor. Bunun için Mevla buyuruyor Rabbimiz. Allah kana buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Estağfirullah. Vela takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayınız. Hadis okurum inşallah. Hadis-i Şerif'te Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kütübe Aleb'in Adem'e nasibe mine zina. Kütübe yazıldı. Aleb'in Adem'e, Adem oğluna nasibe mine zina. Adem oğluna, insana, erkek kadın olsun tabi, zinadan nasibi bir payı yazıldı. Her organın zinadan bir payı var. Bu yani belirlendi bu. Müdrikün zalike la mehalete. Bu ona ulaşır, kumdakini kurtaramaz böyle. Her organın zinadan bir payı vardır. Payı vardır. İşte bunlar nedir? Zinaya götüren yolda bunlar şimdi. Nedir bunlar? El aynani zinahuma en nazaru. El aynani iki göz. Bunlar nedir zinası? Bakıştır. Demek ki zina neyle başlıyor? Bakmakla başlıyor. Bakışla başlıyor zina. Kişi kendine bakmadan alamıyorsa nedir? O kul zinaya yaklaşıyor. Vela takrabu, yaklaşma emrine buradan muhalefet oluyor. Oluyor. Kul gözüyle bakabiliyorsa, bakıyor, erkek olsun, kadın olsun, bakıyorsa yaklaşıyor. Bunun için Mevlamız buyuruyor bizlere, Nur ayet 30'da, kullil müminine, bakınız. Rabbimiz bizi acıyor muhteremler. Rabbim Akşar'a buyuruyor. Kul, ya Muhammed'im, Habibimiz söyle haber ümmetine. Kimdir ama? Lil müminine. İman eden müminler haberi var. İman etmeyen dinlemez tabi. Yaguldu min ebsarihim, gözlerini sıkı sıkı yumuşak kapasında harama karşı. Göz böylece. Neden? Zina gözden başlar. Yani zinaya yaklaşayım, göze başlayayım. Efendim benim kalbim temiz. Hayır mı? Hayır mı? Hayır. Demek ki bakabiliyor, hoşuna gidiyor, ondan zevk alıyorsa nedir? Onun gözü ondan zina ediyor. Bak, göz zinası yazılıyor buna bak. Gözden yazılıyor muhtemelen. Ya istemeden bir gözü bir kadın çarpasın ne oldu istemeden? Peygamber bu konu soruldu, şöyle buyurdu. İstirip basarak hemen gözün çevir başkanı var. Ya gözünü yum, kapa, ya başka bir şeye böylece. Ama kişi özel böyle başına dikkat ederek baktı mı, baktığı sürece, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama aynı kadın ama değişik kadınlar, farklı kadınlar olsun, kişi böyle baktığı sürece buna göz zinası yazılıyor. Allah korusun. Hele tabii halkın yoğun olduğu büyük şehirlerde, halkın yoğun olduğu kalabalık yerlerde, bu iş tabii daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Ne yapacak insan? Mümkünse oradaki kişi fazla gezinmeyecek. Gezinmeyecek. Uzdet diyor bunu. Uzdet. Haramdan kaçmak. Bu nedir? Bu da bir hicrettir. Hicrettir. Allah'ın hicrettir bu da böylece. Haramdan kaçmak böylece. Mevlam bunun için buyuruyor bizlere. Ya Muhammed'in mümin erkeklere söyle. Kapasınlar ve yahfelu furucuhum ve edeplerinde, cinsel yönlerinde korusunlar, zina etmesinler. Bak, ayet-i kerimede zinanın iki ucu. Biri göz, biri edep yeri. Edep yeri böyle. Gözle başlıyor, orada tanıyor böylece. Mevlamız da böyle buyuruyor böylece. Yine Mevlam ayetinde buyuruyor, mümine kadınlar da söyle, onlar gözünü kapasınlar, onun da edep yerine haramdan korusunlar Mevla buyuruyor. Demek ki önce gözü korumak gerekiyor muhtemelen. Bu şart böyle işte, göze böyle. Yani gözüne hakim olamamak, bu tabi nedir? Zinaya bir yaklaşma. Yani balığın şöyle o alttan oltaya bir hafif tutulu yakalanması gibi böyle. Bunun için Mevlam ne yapmış? Bizim güzel Mevlamız muhtemelen, kadınlara örtülmeyi tesettür Mevlam farz kılıyor olmuşlar. Farz kılıyor böylece. Kadın açıl saçıldı mı, tabii bir erkek ne kadar evli de olsa, yine başka kadınlarda, başka kızlarda farklı bir şeyler sezebilir, başka yapabilir. Bu iş Mevlam ne yapıyor bunu? Kadına örtülmeyi farz kılıyor. Farz kılıyor böyle. Erkeğin kadına bakmamasını Allah emrediyor. Allah Teala kadına da örtülmeyi farz kılıyor. Örtülmeyi farz kılıyor. Bir kadın, bir kız, yani bülü çağı eren bir kız, baş açı, efendim, kolları kısa, eteği kısa yola çıkarsa ne olur? O da haram işlemiş oluyor. Ve o kadına, kıza ne kadar erkek bakmışsa, onların aldığı günahın bir katı da ona yazılıyor. Yani bu günah çekilmez muhtemelen Allah aşkına bak. Çekilmez böyle şey. Yani mahşere gelir zamanlar, ne olacak değil mi? Açık gezen bir kimse, açık gelir zamanlar. Büyük şehirlerde, çarşıya, pazara, tur atmaya gitmiş, gezinmeye gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş, yüzler, binler, on binlerce kişi bakmış hayatı boyunca gençler böyle. Bakmışlar, onların güneşimizi bu sebep oluyor çünkü. Hadis-i şerif vardır, Es-sebebi kel-faile, bak. Es-sebebi kel-faile. Bir insan bir sebep olmuşsa onu yapmış gibidir. Mesela karun da bu şekilde mesela suça teşvik ediyor kişi. O da cezalanıyor. Hediye verecek. Bunun için Mevlam ne yapıyor? Emrediyor muhteremler kadınlara tesettür. Tesettür böyle. Bir kız çocuğu kadınlık haline gördüğü anda ilk temizlendi. Yani kadınlık haline gördüğü anda değil de kadınlık haline bitti, temizlendiği anda o çocuğa, kız çocuğuna namaz da farz oluyor, oruç da farz oluyor, tesettür de farz oluyor. Oluyor böylece. Vel üznani zinahüma el istima'u. Kulakların zinası, bak şimdi. Kulaklar zina ediyor. Nedir buna da? El istima'u, kadınların mahrum ve kadınların konuşmadan dinlemek. Özel olarak yani ondan bir telezzüz etme. Bir zevk alma, cinsel bir zevk alma ondan böyle. Bu da nedir o anda? Kulak zinası oluyor muhteremler. Kadının sesi de mahrem, haram kadınsı muhteremler. Bunun için kadın ezanı okuyamıyor bakınız. Sesi haram olduğu için. Kadın Kur'an-ı Kerim bile sesli okumuyor. Kur'an bile sesli okuması kadına caiz değil. Günah. Kadın evinde Allah'ın zikrederken, Kur'an okurken ne yapacak? Sesini çıkarmayacak. Mesela kadınlar bir erkek oturup okurlarken eğer o dairede başka odada erkek varsa sesini çıkarması gerekiyor bunlar. Bunun için Allah-u Teala Mevlamız kadın peygamber göndermemiş. Yani kadın çıkıp da meydana insan Allah'a davet edemiyor. Ancak kadınlara karşı. Yani günümüzde kadınlar şarkı söylüyorum sahnelerde. Onu düşünsün, ne yapayım tabii. Yalnız efendim işte eskiden de varmış böyle. Hatta peygamber zamanı da varmış. Ne vardı muhteremler? Cariye kadınlara serbest sesleri, onlar haram değil, cariyeler. Nedir cariye? Köle kadın kızlar. Köle kadın kızlar, onlar dışarı olacağı için onun size haram değil böyle şey. Ama hür olan her kadının sesi haram bak muhteremler. Hatta bir örnek vereyim bak muhteremler işlemişlere. Bir toplumda, camide cemaat namaz kılıyoruz beraberce. İmam efendi şaşırdı bir yerde. Mesela diyelim ki üçüncü rekatta oturması, kalkma gerek, üçüncü rekatta oturdu imam efendi. Dört rekatta bir farz namazında, örneğin iki namazında üçüncü rekatında kalkması lazımken unuttu, oturdu. Ne gerekiyor? Hemen cemaattan birinin, erkek cemaatinden birinin uyarması gerekiyor. Nasıl uyarır? Sübhanallah der böyle, bu kadar. Sübhanallah der, hoca anla yanlışını kalkar. Cemaatta bu erkekler onda gafil oldular, dalgın oldular, hoca uyaramadılar. Kadın biri bunu fark etti. Hoca oturucu rekatta kalkması gerekir. Kadın ne yapacak? Bakın muhtemelen, kadın sesli namerim olduğu için kadın sübhanallah bağırmaz. Ne yapar? Elinin sağ elinin avucunda sol elinin dışına böyle vurur. Böyle vurur. Böyle yapmaz ama. Bu da yasak İslam'da. Alkışı İslam yasak muhtemelen de. Böyle yapıyor. İlla mükem ve tasdiye. O da müşrik adeti böyle. Izık çalmak, alkış yapmak. Bu da müşrik adetidir böyle şey. Ne yapar kadın? Bakın, kadın sübhanallah bağırmaz namazda, sesli namerim olduğu için sağ elinin avucun içiyle sol elinin dışına şöyle vurur. O duymadı tekrar vurur. Yani kadının sesi böyle bak muhtemelen. Şimdi bazı Müslüman hanımlarımız ne yapıyorlar? Radyo şurada burada. İslam'ı davet ediyorlar muhtemelen. Böyle bir şey olsaydı Allah peygamber gönderirdi. Yani tekvalık nerede muhteremler? Biz neredeyiz canım böyle? Neredeyiz böyle şey? Ve lisanü zinahü el kelamu. Dilin zinası şimdi bak. Her organın zinadan payı var diye böyle. Ne de dilin zinası? Bu da yabancı kadınlarla özel oturup konuşmak, oturup da. Evet, bir insan bir yabancı kadına da bir şey sorabilir muhteremler. Gereki kadar konuşabilir. Kadın o anda düzgün cevap verecek ona. Yani böyle kadını kullanmadan, böyle sesini böyle eğip bükmeden ama cevap verecek. Hazreti Ayşe Validemize gelirdi sahabeler, tabi'in gelirdi. Ayşe Validemize, Peygamberimizden sonra bir şey sormaya. Çünkü Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ilmin yarısını bunu alınız, Hümeyra. Hümeyra, Hazreti Ayşe Annemi Muhterem'e kırmızıya çalmıştı yüzü böyle. Ahmra, mühendisi Ahmer'in kızılmısı, kırmızısı anlamına geliyor. Hümeyra bunun ismi tasgiri. Peygamber buyurdu, ilmin yarısını bunu alın, Hümeyra'dan alın, Hümeyra. Olmaz böyle. Peygamber sonra tabi, Peygamberimizin özellikle özel hayatı, bunu en iyi bilen kimdir? Ayşe Validemiz'dir. Yeni sahabeler kapıya, ya Ayşe, biz sana bir şey sormaya geldik. Tek odası vardı ama. Tek odası vardı. Ortada bir perde çekerdi böylece, erkek geldiğime. Orada bir perde çekerdi, yerinde içeri alırlar böyle. Hemen sorarlardı, giderim. Yani böyle konuşma izin var bu şekilde böylece. Ama oturup da böyle baş başa kadın erkek, mesela günümüzde ne abi kadın erkek oturuyor bir arada, çay iç, kahve iç, pasta ye, şunu yap, bunu yap, kahkaya kahkaya üstüne at, her şeyi konuş. Bu nedir? Dili zinası oluyor muhtemelen böyle. Oluyor böyle. Veli yedü, el zinasına geldik. Zinaha el batlı şu. Elin zinası nedir? Dokurmak, tutmak. Bir kimse mahremi olmayan bir kadına çıplak olarak dokundu mu bu el zinası oluyor. El sıkışıyorlar mesela şimdi. Daha ileri gidiyorlar. Ne oluyor bunlar muhteremler? Yazıyor ama bak. Yazıyor muhteremler. Tamam mı? Bir tek zerre başı başı kalmıyor. Zerre. Tamam mı? Zerre başı başı kalmıyor. Birikiyor. Yazılıyor bunlar. Ondan sonra ne dedim? Ondan sorsan, yani şu kalbim demedi efendim işte, böyle kimseye bir kötülük yapmadım, şöyle böyleyim. Yok muhtemelenler. O mahşer günü var ya, mizan başına gelir zamanlar, Allah sorgu çekince, şöyle bunlar böylece. Demek ki el dokundu mu, mesela bir erkek, mahrem olmayan kadına dokunamaz. Yaşlı da olsa bir kendisinden böyle. Çok yaşlı olsa başka da, mesela 90 yaşlı olsa başka böyle. Mesela amca hanım yengesi, abisinin hanım yengesi, bunda insanın mahrem değil ki bunlar böyle. Kim mahremi? Ebedi nikaha düşmeyen bir erkek, hangi kadını ebedi nikahına alamıyorsa, onu edinemiyorsa, o bunun mahremidir. Mesela en başta annesi, övü annesi, süt annesi, kayınvalidesi, kızı, torunları, kardeşleri, kız kardeşleri, yeğenleri, hala teyzesi bunlar böyle. Bir de sütten aynı şey oluyor böyle. Hürriclü zinaha el-huta. Ayağın zinası nedir? Erkeğin kadına doğru, kadın erkeğe doğru yanaş yaklaşım böyle, cinsel yaklaşım böyle, yürümesi. Her hatta adım, o da zina. Nasıl bir insan mesela camiye gelirken, bir insanın ilim meclisine gelirken her adımına 10 sevap oluyor. Bir de günah siliniyor. Her adımına. Bu ayak sevabı. Bak. Ayak demek ki ayak sevabı işlediği gibi ayak günah da işliyor. Günah işliyor böyle şey. Yani bir kimse, erkek kadın ayaklarıyla Allah yoluna giderken ne yapıyor? Her adımına 10 sevap oluyor. Bir günah siliniyor böyle şey. Böyle bir kadınlara erkeğe yaklaşımı, kadın erkeğe yaklaşımı nedir bu da? Bu da ayak zinası. Bu da günah yazılıyor böyle şey. Vel kalbi, şimdi kalbe gelelim. Nedir kalp zinası? Yehva ve yetemenna. Şehvet, nefis denen öfke ve şehvet denen böyle, nefisin böylece. Bu gerçekte kalptedir bunun menbaı, kalptedir menbaı. Fakat toplum vazifte böylece. Büzülme vaziyeti böyle. Biliyorsunuz su bile dondu mu genişliyor, boruyu patlatıyor. Su mesela kaynadı mı tencere kazan taşıyor böylece. Hatta demir bile ısındı mı genişliyor. İşte kalpteki bu şehvet duygusu da gözden gelen titreşim böyle, cinsel titreşim böyle. Yani göz bakarken duyduğu lezzet kadar, cinsel lezzet kadar ne yapıyor? Kalbe bu titreşim gidiyor. Bak, iletim bir şey gidiyor kalbe böyle. İletim oluyor kalbe böyle. Kulaktan geliyor, dille konuşuyor, helle tutuyor. Bunlara kalpte birikiyor bunlar. Bu defa ne oluyor kalpte, gönülde? Yani nefis tam burada kalbe hakim oluyor, böyle genişliyor. Bu defa ne istiyor o kişinin gönlü? İşin sonuna ulaştırmak istiyor bu defa. Yani baktığı kadını, gördüğü kadını, elini tuttuğu kadını, konuşuyor kadını istiyor, onu sahip olmak istiyor, işi sonra götürmek istiyor. İşte kalp bunu yapıyor bu sefer. Bakın son nokta var şimdi. وَيَتْسَدَكُوا ذَٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُوا Son olarak ne yapıyor? Noktaya kim koyuyor? Cinsel organ. وَيَتْسَدَكُوا ذَٰلِكَ Ya bunu onarlar, bu işi gerçekleştirir ya da yarım kalır. Nasıl yarım kalır? Ya bir dünya açısından bir eksik kalır, korku morku, şu olur, bir engel kalır dünya açısından. Ya da o anda imanı galip ederse, o genç gibi, o anda imanı galip eder, Allah korkusu gelirse, geri kalır muhteremler. Hadis okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. لَا يَخْلُبَنَّ اَحَدُكُمْ بِمْلَيَتِ اِلَّا مَعَذ۪ي مَحْرَمِينَ Sizden biriniz bir kadının yanından mahrem yoksa onun yanına girmeyiniz. Mahrem yoksa. Mesela bir kimse amcasının evine gitti. Amcası evde yok. Kim var? Amcasının kızı var. Giremedim kızı bak. Giremez. Neden? Amca kızı insan mahremi değil. Nikah düşüyor alabilirsin onları böyle. Ama sen efendim bir amca kızı almayız dersin örf adet olarak. O senin örf adetin dini de bir şey kaynak olmaz mı? Yani örf, gelenek, adet, yöresel haller bunlar dini bağlamaz, bunu kişi bağlamaz. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri bire gittiğin zamanlar o kadının evde mahremi, erkek mahremi yoksa mesela amca oğlu varsa tamam girersin. Amca varsa girersin böylece. Amca evde yok, efendim dayın evde yok. Teyzen gittiğimiz teyzen evde yok mesela kızı var. Burada girer muhteremler. Yine adı şöyle okuyorum inşallah. Aynı yine Buhari Müslim'den. İyyâkûm ve duhûlel nisâ. İyyâkûm. Sakın. Yani İyyâkûm. Peygamber bizi uyarıyor böyle. Sakın ha. Kadının yanına tek başına girmeyin. Yani kadın yalnızken eve girmeyin. Fakirci min el ensari. Ensardan bir kişi dedi ki o anda, Ensar Medine yerlisi. Medine Münevvere'de sahabe-i kiram iki gruptu. Biri muhacirindi. Mekke'den gelenler, başka kabileden gelenler. Bunlar muhacirler. Bir de Medine yerlisi vardı. Bunlar Ensar denirdi. Ensardan biri peygamberimize sordu. Ensardan biri Medine yerlisi. Sahabe tabi da. Efereytel hamve. Peygamber'de. Efereytel hamve. Ya Resulallah ne dersin hamve hakkında? Hamve hakkında ne dersin? Nedir hamve muhteremler? Bir kadının kocasının erkek kardeşleri veyahut da amca, dayı, teyze oğulları. Yani kocasının yakın akrabaları. Demek ki Medine halkı İslam'dan önce tabi bunlar kaçmıyormuşlar böylece. Mesela kocasının bir kadının kocasının erkek kardeşleri, yani kadının kayınları, büyük olsun, küçük olsun böyle. Yine kocasının amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, şunları bunları eve geliyormuşlar. Bu ensar olan sahabe beni sordu. Ya Resulallah neresi bunlar hakkında? Yani bunlar da girmeyecek mi kadının yanına? Kocası evde yok ama kocasının karı uzaktan gelmiş kardeşi. E girmeyecek mi eve? Kâle aleyhisselam. Bakın Peygamber cevabında elhamvü el mevtü. Bunlar ölümdür, ölüm. Ölüm gibi tehlikeli. Yani bunlar yabancıdan daha da tehlikeli. Bak muhtemelenler. Yani bir erkeğin kendisi yokken hanımının yanına, o erkek kardeşlerin gelmesi, amca dayıların gelmesi nedir? Peygamber buyuruyor, bu ölümdür. Yabancıdan daha da tehlikeli. Neden daha tehlikeli? Bir kadının evine kocası yokken yabancı erkekler gelirse bu dikkati çeker. Komşuya bakarlar, Allah bu bizim komşuya, bu kadına yalnızken erkeği de yabancı erkekler geliyor bana. İlgi çeker bu. Çevre ilgisi çeker bu. Ama kim geliyor? Kane geliyor be. Amca bu kocası amcasının oğlu bu, yabancı değil bu, dayısının oğlu bu. İlgi çekmiyor. Ama haram mı? Haram. Bu işte ilgi çekmediği için, yani bunu o toplum kınamadığı için, buna bir tepki yapmadığı için ne oluyor? Bu normal karşıladığı için, bakın Peygamber buyuruyor, elhamdu elmevtü. Bu manevi ölümdür bu. Daha tehlikeli bu ayrıca bu. İşte günümüzde muhteremler, yani uygulanmayan şeyler bunlar. İslam, Kur'an uygulanmıyor muhteremler. Allah korusun, tabii durum tehlikeli. Kur'an yaşanmasa, Kur'an kalkacak muhteremler. Allah korusun böylece. Şimdi gelelim inşallah, zina bir ülkede yapılırsa ne olur, fazla yapılırsa? Bir insanın kişisel olarak dünya hayatı cezaları var, bir de toplumun cezası var. Buyur Aleyhisselam Hazreti, Hadis-i Şerif Hakim Tabarani'de, اِذَا زَهَرَ زِنَا وَرِّبَا ف۪ي قَرِيَّتِنْ. Bir memlekette zina ile faiz açıkça işlenir, yoğunlaşırsa, çok işlenirse, yoğunlaşırsa. Bakınız. Faiz ve zina. Fakat اَحَلَّوْ بِيَنْفُسْتِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ. O halk, toplum, Allah azabını üzerine çekmiş oluyorlar. Yani birine daveti çıkarmış oluyorlar azabına. Demek ki bir kariyede, kasabada, memlekette, bir yerde iki şey. Faiz ve zina. Açı işlenir, yoğunlaşır, toplum ve tam yaygınlaşırsa Allah azabını kendileri artık daveti çıkarmış oluyorlar hatırına bakınız. Bunun için azı cemaatimiz çok kaçma gerekiyor bundan. Bu yapanı da aşıyor, topluma zarar veriyor. Yani buradaki felaket, bela, musibet topluma geliyor. Felaket topluma geliyor böylece. Zina ve faiz de böyle. Yani faizine hiç kaçma gerekiyor muhtemelen. Günümüzde biliyorsunuz bir kredi kartı diye bir bela çıkmış. Yani kapitalizm bir oyunu bu şekilde böylece. Kişi gidiyor sanki bedava alıyor muhtemelen böylece. Bedava alıyor sanki böylece. Efendim işte ocakları sönüyor. Yok efendim, kredi kartı mağdurları. Ne mağdur muhtemelen? Ne mağdur ya? Allah bunu haber veriyor. Vela buyuruyor. Bunu buyuruyor Mevlam. Ne buyuruyor Mevlam? Ve'im hakullar riba ve yürü bir sadakat. Allah faizi beyden giderir. Allah onu helak eder, batırır. Kur'an böyle haber veriyor muhtemelen. Yani kim faize bulaşsın, bu sonu felakettir. Peki bir ülkede, toplumda, vilayette, ilde, kasabada eğer zina çok işlense ne olur? Ne tür bir felaket oraya gelir? Şimdi biliyorsunuz günümüzde bunlar ne diyor bunlar halk? Doğal felaketler diyor. Doğal. Doğal olur mu ya? Felaketin doğalı var mı? O da tabii bu şekilde. Bunlar Allah'ın azabıdır. Hadis-i Şerif okuyorum Delimi'den. İzâ zaharetir fâhişetü kânetir recifetü. Bir yerde zina çok yapılsa, açıkça çok yapılsa, çoğunlaşır mı? Orada ne olur? Deprem orada olacak, olur muhtemelen bak. Yani depremin aslı nedeni bu. Bu böylece böyle. Efendim, fay hattı, yer kabuğu, şunlar, bunlar, yok. Çünkü bir tek zerre başıboş değil. Bir atom başıboş değil. Yani hayatı başıboş değil. Rüzgar başıboş değil. Fırtına geliyor, kasırga geliyor. Nereden geliyor bu? Solduğumuz hava işte. Hayat aslında hava. Solduğumuz hava. Ama Allah'ın bir gazabı geldi mi? Gazabı geldi mi ne oluyor? O solduğumuz hava Gerçekten nimet olan hava ne oluyor? Felakete dönüşüyor. Ağaçları söküyor, çatları uçuruyor. Felaket yapmıyor. Gemilere batırıyor. Denizleri okyanusu çalkalıyor. Yağmur sele bunun gibi. Demek ki bir yerde fazla zina yaygınlaştı mı korkma gerekiyor. Arkadan deprem olmak için kuvvetli muhtemelen böylece. Tabii çok tövbe etme gerekiyor. Allah'a dua etme gerekiyor. Burada hadiste geliyor. Zina açıkça işinir artık. Artık haya perdesi atılır. Utanma hissi atılır artık. Artık açıkça bu işlemden çıkarsa. Yine hadiste de bu Aleyhisselam Hazretleri el hatiyetü günahlar. İza uhfiyet eğer gizli yapılırsa lem tedru illa sahibeha. Günahlar gizli yapılırsa. Mesela bir kimse gezi kendi kendine içki içiyor, şunu yapıyor, kimse görmüyor bunu gizli yapıyorsa bunun zararı yani onu bağlıyor, ona kahvet verecek. Ve izâ üzhüret felem tuga yer. Bir günah açığa çıkarılır, açıkça. Mesela Ramazan açça ye bekliyor mesela, hiç çekilmiyor, ağzına sigara yolda dolaşıyor. Örnek mesela. Açış artık huş yapabiliyor, şunu bunu yapabiliyor, her şey yapılabiliyorsa günahlar açığa çıkıp yaygınlaşır. Felem tuga yer. Toplumdaki Müslümanlar bunu engellemezse, bunu değiştirmezse, yani güçlü yetmezse ne olur? Daretil âme. Bunun zararı âme genele gelir bu da. Gelir kardeşim. Yani suçun türüne göre ya deprem, ya sel, işte, ya efendim işte fırtına, şudur budur ya da salgın hastalıklar mı da? Salgın hastalıklar. Efendim mikroplar bu şu virüslere geliyor, şunun bunlar geliyor. Bunlar baş boş mu Allah aşkına muhteremler be? Baş mı bunlar da böyle? Yani o virüslere hükmedemiyor Allah Celle Celaluhu'ya. O güneş sistemi yaratan, gezegeni yaratan böyle, galaksi yaratan böyle. Her birisinin denge üzerine koyan, çekim kuvvetini veren Mevla böyle. Haşi Allah'ın gücü yetmiyor mu virüslere? Onları salan gönderen kim onlar? Kim onları salıyor böylece? Şey biliyorsunuz bir temsil hata olmaz derler, yani belirtme hata olmaz derler, bir şey vardır. Mesela bir kişinin çiftliği var, abinin çok da aşırı bir ağzının kurt gebeği var böyle. Başı boşlar böylece. Şimdi çift sahibi bakar, çift sahibi biri geliyor, istemediği bir insan. Ne yapar değil mi? Köpeği salar ona. Sahibi köpeğe bir saldı mı, sahibi köpeğin saldı mı, köpek kim tanır mı tanır mı böylece. Ama çift sahibi bakar, biri misafiri geliyor ama o sevdiği, beklediği misafiri. Ne der köpeği değil mi? Şşş, otur bakalım. Otur, öyle der. Otur, otur. Bir insanın bakması, bir insanın abinin köpeği sütü geçiyor. Köpeği sütü geçiyor bir insanın. Otur diyor, oturtuyor. Dur diyor, duruyor. Saldı mı salıyor böylece. Allah'ın gücü yetmiyor virüslere. Yetmiyor. Nedir bunlar? Hep bunlar işte manevi felaketler muhtemelen. Yalnız muhteremler, kıyamet yakında zina çoğalacak. Bu da var muhterem böyle. Çoğalacak böyle. Bu da kıyametin bir alameti olacak böyle. Yani kıyamet yaklaştı mı zina çoğalacak. Hadis okuyorum inşallah. Hadis-i şerif bakınız, hadis-i şerif çok kısa hadis-i şerif. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bakınız böyle. Hepsi bu hadis-i şerif rivayet ediyorlar. Böyle en kuvvetli hadis-i şerif. İni min eşâti sa'ati. Kıyamet alametlerinden biri şu. Efendim buyuruyor. En yürüfâl ilmi. İlim kalkacak. Geç ilim kalkacak. Evet çıkacak din adamları güya. Fiyatı çoğalacak. Hep kafadana göre, şeyine göre böyle şey. Efendim işte Kur'an ben bunu bulamadım diyor. Bulamazsın tabii. Sen kimsin ya? Kimsin muhterem der. İmam-ı Şafii Hazretleri bak mıdır? İmam-ı Şafii Hazretleri. Müşehir-i mutlak böyle şey. Bir konuyu Kur'an'da araştırıyor. Nasıl araştırıyor? 300 defa hatmediyor Kur'an-ı Kerim. Ancak sonra buluyor. Böyle şey. Bazı konular gizli, mücmel, müşkül, aç, müteşabi konular Kur'an-ı Kerim'de böyle şey. Bir bakın Şah Hazretleri 300 defa Kur'an-ı Kerim'i baş hatmediyor, kafadan böyle, 300 defa böyle. Öyle hatmediyor. Ancak 300'ün üstünde onu bulabiliyor muhteremler. Ve yefşü zina ve zina açığa çıkacak, çoğalacak muhteremler. Ne buna kıyamet? Arametre kıyamet. İlim kalkacak. Öyle efendim işte akademik ünlü arkasında sıkınanlar açlar kafadan efendim her şeye harama bilmeden böyle. Zaten İslam kendini yaşamıyor. İnançlı yoksa zaten kendilerinde bunların. Çoğu sapık. Art etti bundan çoğu bunların da böylece oluyor. Bir de ne olacak? Zina çoğalacak mı? Zina çoğalacak. Açıkça işlenecek. Ve üçte böyle hamrı bir de alkol içkiler içilecek çok. Alkol içkiler çoğalacak mıdır? Alkol içki. Yaygınlaşacak böyle bakınız. Üç şey bu adışta böyle bildiriyor. Bu adışta böyle üç şey bildiriyor bu arada. İlim kalkacak. Meydan cahillere kalacak. Ondan sonra zina çoğalacak, yapanlar çoğalacak, çoğalacak, açıkça işlenecek. Bir de alkol içkilerde çok çok tüketim olacak, çok tüketim olacak. Şöyle muhtemelenler. Yine hadis okuyorum inşallah Hakim Ali Şerif'te. Buyursa Hazretleri. Leyt alennâsî zamanün. İnsan üzerine bir zaman gelecek ki, kıyamete yakın, levvaka hacırın mines semayla erdi. İnsan üzerine öyle bir zaman gelecek ki ahir zamanında kıyamete yakın gökten yere bir taş düşse mabe kale illa ala ibretin faciretin. O taş yere düşmeyecek, mutlaka bir kötü kadın çalacak. O kadar çoğalacak bunlar. O kadar çoğalacak bunlar böyle şey. Tabi muhteremler, zaman nasıl olursa olsun, günahkar ne kadar çoğalsa çoğalsın, gerçek mümin altın altındır muhteremler. Altın altındır muhteremler. Yani bir altın şöyle kazayın, hurdemir arasına karışsa bile o altını korur kendisine böyle. Bir altın çamı düşse, çamura bulaşsa altını kıymetindeki değerini kaybetmez muhteremler böylece. Yani Müslüman, her zaman Müslüman muhteremler. Hele özellikle böyle bir zamanda, böyle bir zaman, böyle bir dönemde bir kimse İslam'ı tam yaşamak isterse, haramdan kaşınırsa, tekfir olursa ne olur? Bakın muhteremde, 100 şehir sevabı bakınız. Felehü ecmedi şehidin. O kimseye 100 şehir sevabı, 100 şehir sevabı, 100 şehit. Yani bir şehidin aldığı sevabı bitirilemiyor. Yani bir şehidin aldığı sevap bitirilemiyor. Allah yolundaki şehit tam, gerçek şehit. Kardeşi. O kadar muazzam sevabı var. Demek ki böyle bir zamanda bir insan İslam'ı yaşarsa 100 şehit sevabını alıyor muhteremler. Bir az da okuyayım inşallah. Nasip olsa inşallah. Hadis-i Şerif'te Buhari anlamı Hadis-i Şerif'te. Kaleli intalik. Dikice Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne İki melek geldi peygamber rüyasında. Biliyorsunuz peygamber rüyaları da o da vahidir. Hadis-i Şerif'te Aleyhisselam'ın Allah'ın rüyasında bildirdi olduğunu kesmesini, kuvvet etmesini. Yani peygamberlerin rüyaları da haktır, gerçektir. O da bir vahidir böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir gece rüyasında iki melek geldi peygamberimize. Kalali. Dedi ki peygamber, onda dedi ki bana diyor, İntalik. Yürü ya Muhammed, yürü ya Resulallah, gideceğiz. Fentalakna, gittik. Peygamberimize çok şey gösterildi. Ne gösterildi o gece peygamberimize? Ümmetinden günahkarların çektiği azapları, yani günahın türüne göre azap çekiyorlar. Onlar gösterildi. Feeteyna ala misli tennuri. Peygamber buraya böyle gelecek onları. Bir şey geldi ki misli tennuri. Tennur ekmek pişirilen bir fırın. Fırın bu şekilde. Altı geri üstü dar. Böyle şey. Çok büyük. Tabii Peygamber gördüğü bu tennur, yani ekmek fırını da dağlar gibi bir fırınmış ama böyle. Muazzam bir şey böyle. Feizâ fihi legatün ve esvâtün. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam'ın biz o tenura, yani dağlar gibi o fırın, ama ateşi muazzam yakacak, dışarısını yakıyor. Muazzam içi ateş dolu, dışarısını yakıyor. Yaklaştık, içinden sesler gelmeye başladı yaklaşınca. Ne gibi? Legatun ve esvatın. Legat, ne söyledi anlaşılmayan, öyle bir feryat ama ne de anlaşılmayan çeşitli sesler, muazzam bağırışma içten geliyor. Bağırışıyorlar. Fettalana fihi. Gittik, ona baktık böyle böyle. Ne var burada? Fela fihi ricalün ve nisan uratün. Bir de gittik, baktık ki, içine baktık ki, içine diyor, erkekte kadınlar çırçıplak ama dolu içerisinde böyle. Binden, milyonlarca kadın erkek içerisinde çırçıplak yanıyorlar. Böyle özel fırında, özel fırında, yani cehennem içerisinde bir cehennem bakma. Yani cehennem içerisinde bir cehennem. Yani bunları salsalar, cehenneme salsalar, bunlar sevinecekler. Bunlar da cehennem içerisinde bir cehennem böyle. Yanıyorlar, bu adamın ses geçerinden. وَاِذَا هُمْ يَئْتِيهِمْ لَهَبُونَ مِنْ اَسْفَمِينُمْ Bunlar bir yanarlarken, bağışlarken alttan bir alev geliyor. Alev. Daha kızgın. Daha kızgın bir alev geliyor. Yukarı kaldırıyor bunları. فَاِذَا اَتَاهُمْ ذَلِكَ لَهَبُ دَوْدَعُ Bu alevi bunları böyle bir kaldırınca bir davdav. Yani muazzam çığlık, feryat böyle başlıyor böyle. Kadın erkeği böyle. Öyle bağırışıyorlar bunlar böyle. Bağırışıyorlar. Peygamber diyor ki, beni sordum. Kultu mahavlayı, bunlar kimler bunlar? İki melek peygamber soruyor. Kimler bunlar? Kaleli. İki melekler bana, ezzünatü ve cevani. Bunlar zina eden erkekler, zina eden kadınlar bunlar. Bakın böylece. Yani cehenneme razı bunlar. Bunlar cehennem işte bir cehennem böyle. Ateş fırının içinde yanıyorlar. Sürekli barışıyorlar. Feryat ediyorlar. Bunun da ötesinde arada bir demek ki bir alttan bir alev geliyor. Daha kızgın bir alev geliyor, bunları kaldırıyor. Artık o zaman bu feryat, çığlık son adına var muhtemelen. İşte adı cemaatimiz inşallah bu gerçekleri insana duyurmaya çalışalım muhtemelen. İnşallah böylece. Mesela benim görevim size anlatmak burada, eline geldiği kadar. Ama bu hepimizin görevi muhtemelen. Hepimizin görevi bu. Din hepimizin dini. Hepimizin kitabı muhtemelen. Allah hepimizin Rabbimiz muhtemelen böyle. El birliğe verelim inşallah böylece. Bundan insana duyurmaya çalışalım inşallah. Lillahi Fatiha.